націоналістом під личиною комуніста? Так, це найбільш вірогідно. Такий фонтан любові з-під, здавалось би, непорушно мертвої комуністичної криги міг пробити тільки великий син свого народу, своєї нації. Як і більшість представників вищої еліти, Сосюра був одинаком. Пройшов через пекло комуністичної сваволі, але вийшов чистим перед Україною. А я ні на хвилину не вагаючись віддав би своє життя за те, щоб доля дала мені щастя створити один вірш, подібний до вірша «Любіть Україну». А Сосюру ледве не позбавили життя за те, що він створив такий вірш. Дива творяться у світі. На щастя, минули часи, коли нас убивали за вірші. Але чи настали ті часи, коли ми зросли б до того рівня, щоб достойно оцінити такі високі твори? Мабуть, не повністю ми визріли для розуміння самих себе, своїх духовних скарбів. На мій погляд, що духовні промінчики цих скарбів, засвідчені попередніми поколіннями, підтримуються існуючими, передаються наступним. Я схильний думати, що патріотична творчість Сосюри – це частина тієї енергетики, яка прийшла до нього від Шевченка. Тарас Шевченко помер у молодому віці і далеко не повністю використав як свій геній, так і свій енергетичний потенціал. Усе невикористане самим Шевченком не загинуло. Воно часточками оселялося в душах таких великих, як Франко, Леся Українка, Грінченко, Сосюра, Антоненко Давидович, Багряний, Теліга, Ольжич, Симоненко, Костенко, Павличко. Нарешті в діяльності державно-політичних та військових діячів – Петлюри, Коновальця, Бандери. Сосюра жив у комуністичній системі, приховуючи, не завжди ретельно, своє природне і справедливе неприйняття її. Поет-громадянин, поет-патріот, поет-українець за своєю глибинною сутністю не міг миритися з деспотією проти української людини, адже вона гинула. Гинучи, забирала з собою в небуття кращі українські риси, порядність, доброту, правдивість. І тому поет сіяв вічне, добре, святе і чисте почуття до України, до українця. Він був серед тих, які рятували Україну, українство. І це наша спільна радість, наше спільне щастя, що не всі ми вимерли. Не всі ми уткнули свої обличчя в багно відступництва, блуду і зради. Можна впевнено сказати, що Сосюра не дарма прожив своє складне і не дуже довге життя. Він любив українську Україну і заповів нам її любити так, як це робив він. З 1918 по 1953 рік першими секретарями ЦК КПБУ були росіяни та зросійщені євреї. Так, суцільним часовим потоком у 35 років комуносистема демонструвала соціалістичну незалежність України. І тільки після смерті Сталіна на посаду першого секретаря ЦК КПБУ стали призначати українців. Але це були стерильні.